kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. MSZ wyraził zadowolenie z wydania przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Władimira Putina. O konieczności ożywienia Grupy Wyszehradzkiej mówił na spotkaniu z prezydentem Czech szef polskiego rządu. Jutro rozpoczyna się cykl koncertów Chopin na Rakowieckiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło zadowolenie z wydania przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Władimira Putina. Pierwszy zdecydowany krok formalny Trybunału w kierunku osądzenia najwyższych władz Rosji wpisuje się w międzynarodowe wysiłki na rzecz rozliczenia rosyjskich zbrodni na Ukrainie, napisał w oświadczeniu rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Haski Trybunał uznał, że są realne podstawy, by sądzić, iż Władimir Putin jest odpowiedzialny za wywożenie ukraińskich dzieci do Rosji. Wydano również nakaz aresztowania kremlowskiej tzw. rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej. Polska i Czechy idą w ramię w Unii Europejskiej i w NATO, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z prezydentem Czech. Petr Paweł gościł w Warszawie z oficjalną wizytą. Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska i Czechy łączy podobne myślenie, zwraca uwagę na bliskie relacje między naszymi krajami. W naszym przypadku 1 plus 1 równa się 3, powiedział premier. Szef rządu mówił też o konieczności ożywienia Grupy Wyszehradzkiej. To trudny temat, ale nie możemy unikać trudnych kwestii, ale myślę, że z naszymi czeskimi przyjaciółmi będziemy w stanie dojść do porozumienia z pozostałymi partnerami i tworzyć solidne podstawy na przyszłość. Z kolei Petr Paweł podkreślał, że nasze kraje powinny odegrać kluczową rolę w przywracaniu Ukrainy do rodziny krajów europejskich. Włączając w to nasze silne wsparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, a później po spełnieniu warunków także w NATO. Warszawa to druga stolica odwiedzana przez Petra Pawła po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Czech. Sylwia Białek, Polskie Radio. To nasz hit eksportowy, tak o karabinku Grot mówił prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w fabryce Łucznik w Radomiu. Prezydent wyraził nadzieję, że wkrótce pojawią się kolejne zagraniczne kontrakty na zakup tej broni. Naszymi grotami posługują się żołnierze ukraińscy broniący swojej ojczyzny przed rosyjską agresją, ale dla zakładów tutaj, dla pionów tych, które zajmują się udoskonalaniem, które zajmują się kontrolą jakości, które zajmują się także i wszelkimi na przyszłość modyfikacjami tej broni, te doświadczenia, które są zbierane stamtąd z warunków frontowych, bojowych na Ukrainie mają ogromną wartość. Chcielibyśmy, aby karabinek Grot był dominującą tego typu bronią w naszej armii i służbach, dodał prezydent Andrzej Duda. Słowacja przekaże Ukrainie 13 myśliwców MiG-29 i część systemu rakietowego. Według umowy przyjętej przez rząd Eduarda Hegera, sprzęt ma trafić na Ukrainę w ciągu kilku dni. Premier Słowacji zaznaczył, że myśliwce mają być wykorzystywane do obrony, a nie do ataku. Dodał, że ich przekazanie nie jest równoznaczne z zaangażowaniem Słowacji w wojnę, jak twierdzi część opozycji. Przekazujemy Ukrainie migi, by chroniła swoich cywili. Proces jest ściśle koordynowany ze stroną polską, z Ukrainą i oczywiście z innymi sojusznikami. Tym krokiem raz jeszcze potwierdzamy, że nasz rząd stoi po właściwej stronie historii. Minister obrony Jarosław Naci dodał, że za przekazanie Ukrainie myśliwców i systemu KUB Słowacy mogą liczyć na rekompensatę w wysokości 200 milionów euro z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. Potwierdzam, że jest bilateralna oferta ze strony USA dotycząca konkretnego sprzętu wojskowego o wartości około 700 milionów dolarów. Szef Sztabu Generalnego Daniel Zmyko zapewnił, że darowanie Ukrainie floty poradzieckich myśliwców nie stanowi zagrożenia dla zdolności obronnych państwa. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Pianistka Beata Bilińska zainauguruje jutro o 17:00 cykl koncertów Chopin na Rakowieckiej. Recitale pianistyczne w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie transmitowane będą przez Polskie Radio Chopin. W każdą trzecią sobotę miesiąca z wyłączeniem okresu wakacyjnego usłyszymy pianistów zarówno uznanych, jak i tych u progu swojej kariery, powiedział dyrektor rozgłośni Marcin Gmys. Będą występować wyłącznie pianiści polscy, zarówno uznani, tacy jak jutro pani profesor Beata Bilińska, czy we wrześniu wystąpi pani profesor Joanna Ławrynowicz, ale będą też postaci może mniej eksponowane, ale niewątpliwie warte tego, żeby ich słuchać. I tutaj mogę na przykład wspomnieć o panu Piotrze Latuszyńskim, czy Mateusz Dubiel, już 18-letni pianista, znany też z naszej anteny. Przypomnę, został laureatem ogólnopolskiego konkursu chopinowskiego, a więc to jest jeden z naszych faworytów na kolejny, zbliżający się konkurs chopinowski. Poza jutrzejszą inauguracją wszystkie recitale będą dla publiczności bezpłatne. Będziemy je mogli także usłyszeć w Polskim Radiu Chopin. To był Serwis Trójki. Wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski. Radomiak w kryzysie. Piłkarze Mariusza Lewandowskiego przegrali trzecie kolejne spotkanie w PKO Ekstraklasie. Tym razem ulegli 0-2 u siebie warszawskiej Legii. Ta z kolei w tegorocznych rozgrywkach ciągle jest niepokonana. W drugim dzisiejszym meczu 25. kolejki huśtawka nastrojów u kibiców w Zabrzu. Górnik do przerwy przegrywał 0-2 z Wisłą Płock. W drugich 45 minutach gospodarze zdobyli 3 bramki. Dwie z nich Łukasz Podolski. Pierwszą po kapitalnym uderzeniu z rzutu wolnego. Drugą w samej końcówce i to ona dała gospodarzom wygraną 3-2, pozwoliła przy okazji wykaraskać im, być może chwilowo, ze strefy spadkowej. W europejskich pucharach rozlosowano dziś pary ćwierćfinałowe. W Lidze Konferencji Europy Lech Poznań wpadł na mocną Fiorentinę. W Lidze Mistrzów Real zagra z Chelsea, Napoli z Milanem, Inter z Benficą i wreszcie City z Bayernem. Ten dwumecz zapowiada się zdecydowanie najciekawiej, potwierdza to piłkarski ekspert Rafał Dębiński. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że to jest przedwczesny finał, choć oczywiście są jeszcze inne zespoły, jak chociażby Real Madryt na przykład. Natomiast z jednej strony super, bo dostaniemy dwa znakomite widowiska, z drugiej strony szkoda, że na tym etapie rozgrywek już odpadnie z tych zespołów i ja się spodziewam dwóch świetnych widowisk. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów i w pozostałych rozgrywkach europejskich, w tym w Lidze Konferencji w połowie kwietnia, rewanże tydzień później. Równo za tydzień z kolei nasza reprezentacja zagra pierwszy mecz w eliminacjach Euro w Pradze z Czechami, 3 dni później w Warszawie z Albanią i wiemy, kto znalazł uznanie w oczach nowego selekcjonera Fernando Santosza. Portugalczyk powołał bramkarzy Drągowskiego, Skorupskiego i Szczęsnego, obrońców Bednarka, Bereszyńskiego, Kasza, Dawidowicza, Gumnego, Karbownika, Kiwiora i Piątkowskiego, pomocników Bielika, Kozłowskiego, Ledermana, Linettego, Damiana i Sebastiana Szymańskich, Frankowskiego, Kamińskiego, Skurasia, Zalewskiego i Zielińskiego oraz napastników Lewandowskiego, Piątka i Świderskiego. Po piłce skoki. Przed nami ostatki norweskiego cyklu Roer na mamuciej skoczni w Vikersund. Jesteśmy po kwalifikacjach. Dawid Kubacki był 7. Poza nim kwalifikacje wywalczyli 14. Piotr Żyła, 16. Kamil Stoch, 20. Andrzej Stękała i 30. Aleksander Zniszczoł. Odpadł Paweł Wąsek. Wygrał kwalifikację Austriak Stefan Kraft. Teraz zaglądamy pod siatkę. W plus Lidze Panów nie było niespodzianki w Nysie. Stal przegrała 1-3 z Asseco Resowią Rzeszów. W Tauron Lidze Pań MKS Kalisz 3-0 ograł Wolej Wrocław. Pod koszem Start Lublin aż 70-100 przegrał ze Śląskiem Wrocław, a na lodowej tafli Krakowia po dogrywce uległa 4-5 GKS-owi Katowice i w półfinałowej rywalizacji do 4 wygranych przegrywa 2-3. Na zakończenie przypominamy kibicom tenisa, żeby nastawili budziki na 2 w nocy. Wtedy Iga Świątek rozpocznie półfinałowe spotkanie w Indian Wells z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu, z którą niedawno przegrała w wielkoszlemowym Australian Open. Czy najwyżej rozstawiona singlistka może się zemścić i dotrzeć do trzeciego finału sezonu? Zastanawia się prestiżowa strona internetowa tenis.com. Dotychczas obie tenisistki grały ze sobą dwukrotnie. Bilans tych meczów jest po jeden. Ten pojedynek będzie inny w porównaniu do tego z Australii. Dla mnie i dla Igi to będzie trudne wyzwanie. Muszę odbudować się fizycznie po ćwierćfinale i spróbować zagrać swój najlepszy tenis. Mówi przed dzisiejszym spotkaniem Elena Rybakina. Patrząc na tegoroczną statystykę, to z dotychczas rozegranych meczów w tym roku Iga wygrała 16 razy, przegrała tylko 3. Imponująco wygląda jej bilans w Indian Wells. To 12 zwycięstw i tylko jedna porażka. W tegorocznej edycji turnieju Polka nie straciła jeszcze seta. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I ta relacja kończy serwis. Kolejne sportowe jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro na północy i wschodzie pochmurno, w pozostałej części kraju więcej słońca, nad morzem może padać deszcz, na termometrach 7 stopni na wschodzie, 10 w centrum kraju, 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tonacji trójki. W czwartki pop jako słowo klucz i wszelkie jego muzyczne odmiany, choć niekoniecznie z list bestsellerów. Piękne głosy i przesterowane gitary, przyprawione nutą melancholii. W każdy czwartek od 19 do 21 w tonacji trójki. Zaprasza Grzegorz Hoffman. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Radia, program trzeci Polskiego Radia, tym razem 10 minut po 20. Trzeciej to co? Robimy Let's Rock, Status Quo. No i tego się trzymajmy, status quo. Proszę sobie wyobrazić, że to mniej więcej 60 lat temu, nawet trochę więcej, jak po powstał ten zespół w Londynie i początkowo pod nazwą The Scorpions. No a potem nastąpiła zmiana i status quo. Francis Rossi cały czas na czele tej formacji grają, nagrywają, proszę bardzo. Ja mówiłem, że o tym, że to jest najlepsza pora na rock and rolla i to się oczywiście sprawdza. Odezwał się Szczupak z Doliny Dolnej Narwi i tam w każdy weekend wędkarze, wędkarki zbierają się nad Narwią. Obserwują, jak rodzi się przyroda, a podobno bardzo się już rodzi. No i przy audycji Rocka Klasyka, według wiernika, następują skoki, tańce i zabawa do białego rana. No to bierzmy przykład. Będzie Nitzer App, zespół, który z kolei 14 lat funkcjonuje i cały czas to robi wrażenie. Payroll to tytuł. Nitzer App w Trójce. Muzyce. Muzyka tym razem z Płocka i z bardzo nowej płyty. Trzymam właśnie w ręku, płyta nosi tytuł Na zdrowie. No to już część z Państwa wie, o co chodzi. 37 lat już Farbenlehre sobie działa. 15 płyta właśnie ukazała się. No ciekawe rzeczy. Na początku roku w zasadzie zakończono pracę nad tym krążkiem. Są goście i Robert Gawliński, Piotrek Gutkowski, jest Michał Jelonek ze skrzypkami swoimi. No i zaglądamy teraz do tego albumu. Farbenlehre, proszę bardzo, będzie Manifest. mamy swoje zasady i przyzwyczajenia. Walczymy z losem i szukamy porozumienia. Żyjemy chwilą, ważne tylko to, co tu i teraz. Wychowani na ulicy, bez komputera. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. Jesteśmy głosem generacji, która jest na przekór. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. Jesteśmy głosem pokolenia, które się nie zmienia. Droga kręta, zasypana przeszkodami. Przed trudnymi wyborami my nie uciekamy. Myśli czyste i przejrzyste, mózgi niewyprane. W głowie mamy całkiem nieźle poukładane. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. Jesteśmy głosem generacji, która jest na przekór. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. Jesteśmy głosem pokolenia, które się nie zmienia. Spontaniczne, szybkie i szczere piosenki. Ważne, żeby prosto z serca wypływały dźwięki. Zwarci i gotowi, nie kryjemy się po kątach. Wierni sobie od początku do samego końca. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. Jesteśmy głosem generacji, która jest na przekór. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. Jesteśmy głosem generacji, która jest na przekór. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. Jesteśmy głosem generacji, która jest na przekór. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. Jesteśmy głosem generacji, która jest na przekór. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. Jesteśmy głosem generacji, która jest na przekór. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. Jesteśmy głosem pokolenia, które się nie zmienia. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. Jesteśmy głosem generacji, która jest na przekór. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. Jesteśmy głosem generacji, która jest na przekór. Jesteśmy głosem generacji XX wieku. No właśnie, to ja też jestem głosem generacji XX wieku, głosem generacji, która jest na przekór i jestem głosem pokolenia, które się nie zmienia. Farbenlere z płyty Na zdrowie. 13 utworów, które stanowią przemyślaną całość. No dobrze, to teraz proszę Państwa, no to też będzie coś nowego, ale klasycy, wow, Mike Patton przede wszystkim, który wymyślał, bo teraz odpoczywa, bo teraz troszkę problemów z główką, no to po zarazie, po tych lockdownach wszystkich też wpadł w taką handlę głęboką, ale już podobno dochodzi do siebie. No a jak był w gazie, to wymyślał przeróżne projekty i to można wymieniać i oczywiście Faith No More, od którego wszystko się zaczęło, potem Mr. Bungle i Fantomas i co tam jeszcze, a Tomahawk, Peeping Tom, Love Age i wreszcie a po drodze jeszcze Mondokano z włoskimi piosenkami i Dead Cross. To ja mam tutaj tę płytę, Dead Cross właśnie. To jest dwójka, bo pierwsza płyta ukazała się 5 lat temu i teraz mamy Dead Cross dwa sprzed kilku miesięcy album. W składzie obok Mike'a Pattona przede wszystkim Dave Lombarda, więc człowiek ze Slayera, Mr. Bungle, Fantomas z Pattonem też jego udział. No i co, jadą crossoverem, takim trashem eksperymentalnym, trochę hardcorem, wszystko pomieszana. Taka mała próbka z tej płyty. Love Without Love, Dead Cross. Proszę Państwa, to teraz będzie ładniej i to też klasycy, bo zespół The Pixies, połowa lat 80. z przerwami małymi do dziś Black Francis kieruje tą orkiestrą. The Pixies kiedyś jeszcze miał partnerkę, która wiele znaczyła w zespole, czyli Kim Deal. Jest od kilku miesięcy ósma płyta The Pixies, Doggerel, i zaglądamy do tego albumu There's a Moon on Pixies. Mamy całą serię nocnych piosenek w poprzedniej godzinie Because the Night, teraz ten księżycowy, no a przed nami All Day and All of the Night. No to ci bardziej dorośli, dojrzali słuchacze oczywiście kojarzą z zespołem The Kings i słusznie, bo to był jeden z większych przebojów Kingsów, czyli bracia Ray Davis, Dave Davis. Z lat 60. przebój, no i jeszcze raz nam się tu pojawi Billy Corgan z The Smashing Pumpkins. To poprosimy Corgana o kolejny wykon, ale twórca tej piosenki wspaniałej, Ray Davis, też tu wystąpi. No i teraz będziemy wszyscy w trójce słuchali All Day and All of the Night. I met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop, hold on, stay in control. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Destroyer. fell asleep, then I woke feeling kind of queer. Lola looked at me and she said, man, you look so weird. She said, man, there's really something wrong with you. One day you're gonna self-destruct. You're up, you're down, I can't work it out. You get a good thing going, then you blow yourself out. Tell him for yourself. I know you'll understand. There's a time device inside of me. I'm self-destructive, man. There's a red under my bed, and there's a little green man in my head. He said, you're not going crazy, you're just a bit sad, 'cause there's a man in you, gnawing you, tearing you into two. Set it for yourself, destroy it. Chodziliśmy z kolegami uczesani na Kingsów, czyli to przedziałek po środku głowy. No ale tam z tyłu nie można było absolutnie zapuszczać do kołnierzyka co najwyżej, ale to też trzeba było się ukrywać. Na Kingsów, czyli na Raya Davisa przede wszystkim. Przed chwilą Ray Davis z Billy Corganem i jeden z tych większych przebojów Kingsów. Nasza dziewczyna teraz zaśpiewa, ma na imię Paulina, z Koszalina się wywodzi, no a cały swój projekt nazwała The Pau, o. I komponuje i gra na różnych instrumentach, przede wszystkim na gitarze i na komórce, bo poza gitarą pozostałe dźwięki z komórki się wydobywają, bo i koncertuje, i dwie płyty zrobiła ku. Pierwsza płyta, druga, a Raj parę lat temu. The Pau i to będzie teraz w Trójce Chmura. Mikrobin takie sympatyczne, dziewczęce śpiewanie. De Pau, chmura poza nami. No to wyskoczymy do Anglii, a propos chmur, do Leeds. Dokładnie, no, od paru lat działa i coraz lepiej i wręcz triumfy odnosi zespół o nazwie Yard Act. No to proszę bardzo, teraz będzie piosenka o tytule Pour Another. Yard Act w Trójce. That it took to find a beat in the break, the needle combing through the grooves of your mind had already stuck, and so you turned to a friend. You asked them what they had left. They stuck their hand down the back of their pants and said, I think the conversation might be reaching an end. I said, we can't have that. Not evident, as we agreed that everything was so bleak, that giving your two pence on anything, it wasn't worth a fucking thing. And so we had become friends, though I do not know your name. And come the morning following the night that everything changed, I was ashamed to recognize that everything's still the same. We can't have that. Ładnie nam się rozkręcił ten kawałek. Yard Act, tak nazywa się grupa z Anglii. No to już teraz nasi do prawie północy. Zacznijmy od zespołu Acid Drinkers, bo to jest rocka klasyka. Według wiernika to coś klasycznego bardzo nam panowie wykonają. Może Another Brick in the Wall? Chyba może być. Proszę bardzo, Acid Drinkers w Trójce. Fuck me!

tak już jest. Dzisiaj znów stałeś przy oknie, w nieświadomej zadumie pół snu. Za oknem dziwny świat niezagojonych ran i rozedrgane sny, że ona, księżyc i ty. Biała ćma umiera w szklance wina, za późno już, nie zdołasz jej zatrzymać. Czasem ktoś odchodzi bezpowrotnie, czasami tak już jest. Biała ćma wina, za późno już, nie zdołasz jej zatrzymać. Czasem ktoś odchodzi bezpowrotnie, czasami tak już jest. Dzisiaj znów stałeś przy oknie. To się porobiło, ona, księżyc i ty, i biała ćma, i tacy są teraz pankowcy zasłużeni w bojach. Waldemar Ejs, Mleczko. Poza nami ja już państwu dziękuję. Anna Regulska zrealizowała audycję, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał, Wiernik to ja, Marek Wiernik grałem, mówiłem do państwa. I nowość od Moskwy, Punk Rock, tak nazywa się ten song. Tańczymy pogo i czekamy do drugiej na mecz Igi Świątek. Nie będę słuchał więcej, pokażmy wolny, bo się